Viešpatie, pamokyk mus melstis. Malda yra reikalinga. Deja, mes nemokame, kaip pridera melstis. Malda, tikra malda, mes dažnai užmirštame. Katalikai daug meldžiasi, tačiau daugelis meldžiasi tik lūpomis, ne širdimi. Šita tauta garbina mane lūpomis, tačiau jo širdis yra toli nuo manęs. Kai kurie neturi Dievo pažinimo. Todėl jie gyvena toli nuo jo. Kurėjas jiems nerūpi, jų mintyse savi reikalai. Dievas jiems yra griežtas viešpats, kuris pjauna, kur nesėjo ir renka, kur nebarsti. Dievas apsunkina jų gyvenimą. Jis reikalauja stato, tu privalai, tu negali. Viešpats nėra jiems alfa ir omega, pradžia ir galas. Vienas ir viskas, svarbiausias iš jų, ir jų gyvenimo centras. Svarbiausias jų gyvenimo centras, apie kurį turėtų suktis visas gyvenimas. Dievas stovi jų gyvenimo pakraštyje, jie negyvena jame, jie nepažįsta jo veikimo, o iš tikrųjų tik jame mes gyvename, judame ir esame. Žinome, Dievo jie visiškai nepaneigia, kartais jis gali būti jiems reikalingas. Dažnai sunkumuose žmonių pastangos nepagelbsti. Tada vienintelė viltis Dievas. Dievas jiems yra tik vargia padėjėjas ir jei jie meldžiasi, reikalauja tik vieno viešpatie, te būna mano valia. Ar tai nėra dažnai visa mūsų malda? Mes, Dievo vaikai, galime dangaus tėvo visko prašyti, jei tik pagrindinis mūsų maldos nusiteikimas yra ne mano, bet tavo te būna valia. Bet ar tai, ko mes prašome, visada yra gera? Ar mes nesame kaip vaikai, kurie visada griebia tai, kas blizga, žiba, akį traukia, saldu? O kokie būtume nelaimingi, jei Dievas patenkintų mūsų prašymą visada, visada? Tada dažnai pultume į blogą. Ne kartą turbūt džiaugiamės ir dėkojame, kad Dievas mūsų maldos neišklausė. Džiaugiamės tad su šventaja Terese, kad galime melstis viešpatie, te būna tavo valia. Mes nežinome, ko turime melsti, kaip pridera. Dievas žino, ko ir kur mums trūksta. Atsiduokime jam visiškai maldoje ir gyvenime. Meskite ant jo visą savo rūpestį, nes jis jumis rūpinasi. Taigi, ieškokite visų pirma Dievo karalystės ir jo teisybės, o visa kita bus jums pridėta. Apskritai, katalikai daugiausiai meldžiasi tik lūpų malda, kuri yra tik mažutė maldos ryties dalelį. Apie vidinę arba minties maldą jie neturi jokio supratimo. Jiems tinka šie efeziečių žodžiai. Apie šventąją dvasę mes nieko negirdėjome. Niekad jie apie tai negirdėjo nei religijos pamokose, nei pamoksluose. Šiandien daug dirbama daugiau negu kitados. Kiekvienas nori veikti, kurti. Deja per daug. Apie tai trimituoja. Vienas bando veikti toje, kitas kitoje religijos akcijoje. Tai gražu. Be abejo, tuo sėjama gera sėkla. Tačiau prieš sėjant reikia dirvą išarti, išakėti, išpurenti žemę. O to ir trūksta. Gaila geros sėklos įkrinta į akmenuotą žemę ant kieto kelio tarp erškėčių. Nauda bus tik tada, kada mūsų širdies sėkla išauks į gausių vaisių mūsų idėjų nešėja. Iš vidinio aktino žadinama. Katolicizmas išgyvenamas ne išoriniai, bet iš vidiniai. Bažnyčia visą gyvenimo atnaujinimo jėgą nešioja savyje, nereikalaudama mūsų išorinių įrodymų. Taip pat nebūtų galima visą iš karto aikštėn iškelti. Reikia nuo pavienių pradėti. Jei pavieniai nariai yra sveiki, tada ir visuma sveika. Tačiau, jei kaip šventoji Teresė sako, vienuolis be apmąstymo negali pasiekti tobulybės, kaipgi tada gali tapti šventu pasaulietis, kuriam visų tų priemonių trūksta? Ar Kristus ne visiems ištarė, būkite tad tobuli, kaip ir jūsų dangiškas tėvas tobulas? Pasauliečiams mąstymas taip pat būtinai reikalingas. Nėra nei vieno, kur mąstytų savo širdyje. Izaijo knyga. Visų pirma, mes turime išmokti melstis ir tapti vidujiniais žmonėmis. Tada dirva bus jau paruošta, tada bus galima su viltimi laukti pjūties. Viešpatie, pamokyk mus melstis. Malda veikli gyva religija. Malda ir auka priklauso religijos esmei. Auka skatinanti veikti arba veiklioji malda yra tas pats, kas ir religija. Iš maldos galima pažinti kaip bendruomenės religingumo gilumą, taip ir pavienių jos narių religinę vertę. Malda tai nėra, kažin kokia mano aš religinės darbuotės išraiška, bet malda yra religingumo išreiškimas apskritai. Gyvenimas be maldos nėra vidinis gyvenimas, nėra tobulumas. Malda yra durys, pro kurias įeinama į sielos pilį, šventoji Teresė. Šventumo kelias nėra lengvas. Mes vedame sunkią kovą su pagundomis, su savo aš, su kentėjimais. Sunkus darbas. Tik tada laimėsime, kai mūsų pastangas lydės malda. Melskimės, kad būtume stiprūs, kai Dievas iš mūsų pareikalaus sunkaus ir sunkiausio. Melskimės, pavesdami savo valią dieviškai. Te būna tavo valia, ne mano. Mokyk mane tavo valią daryti. Malda turi mus jungti su vidiniu jėgų šaltiniu, turi naudotis malonių šaltiniu, kad ištiesėtume kovoje. Viena ranka prie darbo, antroje rankoje ginklas. Kol Mozė buvo ranką pakėlęs, kovojo izraelitai, tačiau kai nuleido ranką, kovojo amalekitai. Nuolat melskitės. Melskitės dvasioje visą laiką. Tik nuolatiniai dvasios malda yra pilnas Dievo garbinimas, kiekvieno momento konsekravimas. Tada visa nuveikiama. Taip, tėvė, yra konsekracijos formulė mūsų malda. Darbas jungtas su malda neša palaimą, ugdo jėgas, tačiau ir malda be darbo veltui. Darbas ir malda, duona ir konsekracijos žodžiai vienas kitam priklauso. Pagrindiniai veikliai maldai, ypač vidiniai sąlyga, gyvenimas pagal Dievo valią. Mylimiausiai, jei mūsų širdis nepeikia mūsų, mes turime pasitikėjimo Dievu. Ir ko nors prašytumėm, gausime iš jo, nes mes sergime jo įsakymus. Ne kiekvienas, kuris man sako viešpatie, viešpatie, įeis į dangaus karalystę, bet kas daro valią mano tėvo esančio danguje, tas įeis į dangaus karalystę. Malda bandoma pastatyti tiltą tarp dieviškojo tu ir žmogiškojo aš. Sujungti priešingus polius ir išlyginti bedugnę. Tobula malda yra įėjimas aš į tu, sutapimas mano būtybės su Dievu. Duok, kad ir jie būtų mumyse viena. Tam reikia pastangų kūno, kūno žmogus turi dvasios žmogumi tapti. Susijungimas matomuose ir nematomuose kūriniuose vyksta remiantis panašumo arba giminystės dėsniu. Mes turime dvasiškai tapti, turime savo valią per taip tėvę dieviškai palenkti. Valioje ir meilėje įvyksta susivienijimas. Čia Dievas susijungia su žmogumi. Jei laikysite mano įsakymus, jūs pasiliksite mano meilėje, kaip ir aš laikiau savo tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Kai kurie neturi Dievo pažinimo, todėl negali Dievo mylėti. Pirmasis katekizmo žodis sako, mes gyvename žemėje, kad Dievą pažintume. Yra pagrindinė tiesa. Pirmasis katekizmo žodis sako, mes gyvename žemėje, kad Dievą pažintume. Yra pagrindinė tiesa, kad nieko negalima mylėti, pirma nepažinus. Tik žinodamas dalyko vertę galiu jo siekti. Kas turėdamas tik paviršutinį Dievo supratimą, įstengs jį visa širdimi, visomis jėgomis mylėti, dėl jo pasiaukoti, pagal jo valią elgtis, net iki kraujo pasipriešinti nuodėmiai. Koks pažinimas tokia meilė? Kadangi mes neturime praktiškojo Dievo supratimo, todėl mūsų meilė jam yra silpna ir nepastovi. Jūs sakote, kad jis esas jūsų Dievas, bet jūs jo nepažįstate. Skundžiasi išganytojas. Jautis pažįsta savo savininką ir asilas savo pono ėdžias, bet tu, mano tauta, manęs nepažįsti. Mes negalime Dievo nuodugniai išstudijuoti, tai sunku. Žemiškuosius daiktus mes galime visais pojūčiais patirti. Kaip obolys viduryje rojaus, jie mus žavi, jie užburia mūsų pojūčius. Kaip dažnai matomi kreatūros daiktai stipriai traukia mūsų prigimtį, prie to mus skatina jų pažinimas. Deja, kaip mažą Dievą te pažįstame. Pojūčiai, kurie yra kiekvieno pažinimo pradžia ir pabaiga, dažnai mus apgauna. Tik klausa yra vienintelis durys. Klausa yra vienintelis durys. Kaip tikės į tą, apie kurį negirdėjo? Kaipgi išgirs, tas kelbėjo? Kaip Dievą galima pažinti, jei taip retai apie jį kalbama? Dievas yra dvasia. Ir jei aš esu dar prie žemiško kūniško prisirišęs, tada Dievo negaliu suprasti. Kas turi Kristaus dvasę, tas visą tyrinėja net ir Dievo gilybės. Tačiau ir tada Dievo pažinimas yra sunkus. Mūsų prigimčiai nieko nepasako, neturi jokių apčiuopimų gyvenimo vertybių. Dievo pažinimas visiškai skiriasi nuo pojūtinio pasaulio pažinimo. Čia ateina į pagalbą tvariniai, žmonės ir daiktai, kurie nors šiek tiek padeda suprasti Dievo didingumą ir meilę. Todėl menkam žmogui sunku ilgesnį laiką be išsiblaškimo melstis. Prie geriausios valios to negalima. Nebent tik kaip šventas Paulius viešpatį pamatytume. Arba su šventuoju Jonu galėtume sakyti, ką girdėjome, ką savo akimis matėme, į ką įsižiūrėjome ir ką mūsų rankos čiupinėjo, mes skelbėme. Tada Dievą aukščiau visus tvėrimų vertintume, tada niekas mūsų nuo jo meilės neatskirtų. Nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei joks kitas sutvėrimas. Didelė Dievo pažinimo kliūtis, didelis priešas yra mūsų aš. Jei norime prie Dievo prisiartinti, turime to siekti visą savo prigimtimi, turime pašalinti kiekvieną rūpestį savimi. Ir vos tik toje kasykloje pasisekė prakasti į Dievą urvą, tuo vėl grįžtam į gyvenimą ir viskas žuvę. Ir vėl reikia maldos lydimą darbą iš naujo pradėti. Todėl geriau yra ištisai pusę valandos mąstyti, negu atskirius du bertainius, nes pertraukus išsiblaškumą ir dvasinių pajėgų sukaupimas reikalauja laiko. Kiek pažįstame, tiek mylime. Dievą pažinti yra mūsų svarbiausia pareiga žemėje, kadangi nuo to priklauso užlaikymas didžiausio įstatymo, mylėti viešpatį savo Dievą visą savo širdimi. Maldoje Dievą geriau galima pažinti kaip studijose. Maldoje į Dievą įsigilinam. Tas įvyksta per mąstymą, minties maldos tikslas praplėsti ir pagilinti Dievo pažinimą. Todėl pasirenkant mąstymui medžiagą, būtina mąstymo objektu vien tik abstraktus Dievas, švenčiausioji trejybė, triumfuojantis arba eucharistinis išganytojas. Taip, todėl pasirenkant mąstymui medžiagą, nebūtina mąstymo objektu vien tik abstraktus Dievas, švenčiausioji trejybė, triumfuojantis arba eucharistinis išganytojas. Ypač pradedantiesiems rekomenduotina mąstyti apie dieviškojo išganytojo, kaip Dievo žmogaus gyvenimą ir mirtį, ir apie eucharistinį Dievą, Jėzaus širdį, Kristų karalių. Kaip tarpininkas jis yra mums artimesnis, todėl čia ir reikėtų apsistoti. Taigi, mano broliai, įsižiūrėkite į Jėzų. Nėra reikalo perskaityti visos mąstymo literatūros. Ne nuo kiekybės, bet nuo kokybės priklauso nauda. Reikia pasirinkti tai, kas kam atitinka. Iš 100 ir 1000 išganytojo atvaizdų reikia savo vieną išsirinkti, atitinkamiausia, pavyzdžiui, kenčiantį, triumfuojantį ar eucharistinį Jėzų. Radus savo objektą, galima prie jo apsistoti. Reikia jį pažinti, į jį įsigilinti, apsvarstyti, išnagrinėti. Visa tai labai svarbu. Jokios pažangos mąstyme nepadarysime, jei kiekvieną kartą ieškosime kitos mąstymo knygos, kito mąstymo objekto. Tokiu būdu niekad neužsidegsime. Pavyzdžiui, kenčiantis išganytojas yra mano išganytojo vaizdas. Aš su juo susitinku, jį lydžiu visuose jo kentėjimų keliuose, jam padedu, jį guodžiu. Aš vienas su sopulingaja motina galiu apie Jėzaus mirtį paliudyti. Jo draugai ir apaštalai miega. Negalėjote nei vienos valandos su manim pabudėti. Štai Judas, mano išdavikas, nemiega. Nežiūrint priešų pajuokos, pasilieku su išganytoju. Pareiškiu jam draugišką ištikimybę ar meilės gailestį. Po to paskendęs jo kančioje ramiai stoviu šalia sopulingosios motinos. Ir jis galvoja apie mane ir guodžia kryžiaus kelyje. Arba mastau apie nukryžiuotą išganytoją. Aš esu kaltas jo mirties. Pasidaro tamsu. Nebėra nei vieno žmogaus Golgotoje, nei vieno žmogaus visame pasaulyje. Jis ir aš, akis į akį. Ką jis man sako, ką aš jam turiu sakyti? Gailestis ir užuojauta, meilė ir dėkingumas duos man žodžių. Tokiu būdu galima visą patį atsitikimą arba kokią nors sceną apmastinėti. Ilgesnį laiką apsvarstomas objektas aiškėja. Vaizduotės pagalba lengvai mąstymo pradžioje persikeliama ant alyvų ar Kalvarijos kalno. Prieš svarstymą reikalingi paruošiamieji vaizduotės darbai. Vaizdas. Dabar proto darbas vis mažėja, o jį pakeičia nuoširdį malda ir valios veikimas. Po kiek laiko išnyksta pasiryžimų įvairumas, įsiviešpatavė vienas tvirtas nusistatymas. Štai kitas pavyzdys. Išganytojas ant kryžiaus ir aš. Man vieno sielą užvaldys dėkojimo jausmas, širdis prisipildys padėką išganytojui už visą gerą, kitas užsidegs pasiaukojimo dvasia, jis trokš dėkingumą pareikšti darbais. Tačiau trečias pasiners giliame gailestyje prie išganytojo kojų. Jo siela prisipildys tikrą meilę, dėkingumu, gailesčiu, kad tam išreikšti nebėra žodžių. Kalba per daug nerangi ir skurdi, ne jai išreikšti giliausi ir gražiausi sielos veiksmai. Susijaudinimas, didelis gailestis, didelį meilį neturi žodžių. Jei daug kartų girdėjome labai gražią melodiją, užtenka išgirsti vos porą jos akordų ir jau suprasime visos melodijos harmoniją. Mokytojas 20-30 kartų aiškinas tą pačią medžiagą, mato visai kitokį jos sąryšį, negu mokinys pirmą kartą apie tai girdys. Menininkui dažnai studijavusiam paveikslus užtenka vienintelio žvilgsnio ir jis iš karto tą meno kūrinį pažįsta. Kad per maldą ir meilę su Dievu susijungtume, nebūtina visas dievybės ypatybės suprasti. Užtenka iš jų vieną gerai pažinti, pavyzdžiui, mąstyti apie gerą išganytoją arba apie nukryžiuotą į Jėzų ir taip toliau. Norint pasiekti viršūnę, nereikia vingiuoti aplink kalną. Galima užkopti iš bet kurios vienos pusės ir iš ten stebėti. Taigi ir Dievą pasiekti galima iš bet kurios pusės. Su Dievu viskas aišku, meilė suteikia daugiau šviesos negu protus. Kad galėtume Dievą mylėti, visų pirma turime jį pažinti. Jei meilė kartą išaugo į veiklėje, tada jį ves vis prie naujų pažinimų. Naujas gilus pažinimas vėl sustiprina meilę. Taigi, vyksta nuolatinis davimas ir ėmimas. Pagaliau meilė visą viršyje ir žmogiškas galvojimas visai išnyksta. Dabar meilė tampa pažinimo šaltiniu. Juo dažniau apie Dievą mąstome, tuo Dievo sąvoka aiškėja. Dievas yra gyvas Dievas. Jis yra asmeniškas Dievas. su juo galima bendrauti kaip ir su kiekvienu žmogumi. Aš jau nebevadinu jūs tarnais, bet draugais. Mes turime su išganytoju į asmeniškus santykius sueiti. Dievas turi mums gyvas Dievas būti. Mano mylimasis yra man ir aš jam. Kad meilė būtų karšta ir veikli, reikia, kad mūsų pažinimas būtų gyvas. Turime Dievo alkti ir trokšti. Aš kelsiuosi ir apeisiu miestą, prekyvietėse ir gatvėse ieškosiu to, kurį mano siela myli. Dievas nėra tolumos Dievas, bet Dievas, kuris tarp mūsų gyvena. Jo džiaugsmas būti su žmonių vaikais. Kur aš eisiu nuo tavo dvasios ir kur bėgsiu nuo tavo veido. Jei žengčiau į dangų, tenai, jei nusileisčiau į požemius, tu čia. Jei imčiau brėkštant savo sparnus ir gyvenčiau jūros pakraščiuose, tai ir ten tavo ranka lydės mane ir tavo dešinė laikys mane. Dievas yra arti kiekvienam iš mūsų, nes mes jame gyvename, judame, jame esame. Tą dieną jūs pažinsite, kad aš esu savo tėve, o jūs manyje ir aš jumyse. Savoka apie Dievą turi būti taip aiški ir brangi mūsų sielai, kad tik Dievas būtų mūsų gyvenimo centras ir pagrindas. Pradžioje reikia laikytis mąstymo metodų ir taisyklių, nes kitaip žūtume jūros platybėje. Sugaištume laiko ir nieko nepasiektume. Tam turbūt nėra geresnio kelio, kaip šventojo Ignaco nurodytasis. Galbūt kai kurie žmonės visą savo gyvenimą arba tam tikrą laiką turi laikytis vieno ar kito mąstymo būdo. Tačiau ne vienas mąstymo būdas tai yra priešingai. Nėra nieko asmeniškesnio kaip minties malda. Malda yra tobuliausias išreiškimas mūsų vidujinio aš dvasios pasaulis. Taip, malda yra tobuliausias išreiškimas mūsų vidujinio aš. Dvasios pasaulis yra daug įvairesnis už kūno pasaulį. Dievas nesikeičia, jis veikia kiekviename daikte, visų pirma, kiekvieno žmogaus sieloje atlieka originalų pastovų darbą. Nėra dviejų sielų, kurios tuo pačiu būdu melstusi. Taip pat nėra ir negali būti vieno mąstymo metodo. Siela, kuri uoliai naudojasi mąstymu, yra pasiryžusi kiekvieną momentą, taip tėvę sakyti. Ji nejučiomis atsipalaiduos nuo kiekvieno metodo ir eis savo keliu. Ir juo ji labiau artės prie Dievo, tuo tas kelias darysis vis paprastesnis. Gyvenime tai galima būtų rasti vos du žmonės einančius panašiu keliu. Ar tad nėra grožis ir harmonija dvasios gyvenime, kuris yra gyvenimas tikro to žodžio prasme? Dievo žodis ir Dievo dvasia nėra surištas. Vėjas pučia kur nori, girdi jo užima, bet nežinai, iš kur ateina ar kur eina. Taip yra su kiekvienu, kuris gimė iš dvasios. Tad pradedame pagal metodą apmastoma, svarstoma objektas, iki visiškai į jį įsigilinama. Visą tai atliekama su mumise gyvenančių išganytojų. Tada siela malonės vedama, ras savą kelią, atsiras metodas kabutėse ir minties maldos tikslas bus pasiektas. Pirmutinis mąstymo tikslas yra prisertinti prie Dievo, su juo užtrukti jame ilsėtis. Juo gerėtis, jį pažinti. Tada visi mūsų siekimai, mūsų dvasia persisungs Dievu, vis daugiau jo ilgėsimis. Darant dvasinę pažangą ir visi veiksmai tobulės. Palaimintas, kurio pamėgimas yra viešpaties įstatymas, ir jo įstatymas varsto dieną ir naktį. Jis yra kaip medis, kuris įsodintas šaly tekančio vandens, kuris duoda savo vaisių savame laike, ir visą, ką tik daro, jam sekasi. Mąstyme nebūtina apsistoti prie vieno pasiryžimo. Tačiau tai, atsižvelgiant į sielos gyvenimo dėsnius, ne visuomet ir pasiseka. Iš mąstymo savaime išplaukia pasiryžimas, belieka jo ištikimai laikytis, šiuo ar kitu atveju taip sakyti, toje ar kitoje dorybėje lavintis. Atsiduokime Dievui visiškai. Dievo malonė, esu kas esu. Visų pirma, mąstyme turime Dievą pažinti ir pamilti. Čia nėra laiko žaisti su savo aš. Per tai siela praranda, kas kūdikiška, paprasta, gražu, kas Dievui taip labai patinka. Per ką mes prie Dievo priartėjame. Aš dėkoju tau, Tėve dangaus ir žemės viešpatie, kad tai paslėpiai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, ir tai apreiškiai mažutėliams, taip, Tėve, nes tau taip patiko. Žinoti, kokiu keliu einama pirmin ar atgal, maža te turi reikšmės. Ženkime pirmin, kiekvieną momentą sakykime taip, Tėve. Kiekvienas mąstymas turi mus sustiprinti. Tada nuolat darysime pažangą. Kaip prigimtoje, taip ir virš prigimtoje tvarkoje viešpatauja elementarinis veržimasis ir jėgos vystymasis. Kas mąstyme visiškai Dievui pasiveda, tas vis daugiau prie jo artėja. Jo sieloje darosi aiškiau ir šviesiau, jis pergyvena savo menkumą, bejėgiškumą, niekystę ir įsitikina, kad savo pastangomis nieko negalys. Aš šaukiaus ir atėjo į mane išminties dvasia. Draug su ja, man atėjo visokių gėrybių ir per jos rankas neapskaitomo lobių. Vargas išmoko melstis, sako patarlį. O kad tik tai būtų. Mes esame nulatinėme varge. Sielos skurdas yra didesnis negu kūno. Deja, mes savo skurdo nepažįstame ir nesimeldžiame. Per daug pasitikime savimi. Tikime savomis jėgomis gelbėtis, visą savo išmintimi tvarkyti. Kūno pastanga yra mirtis. Tai tinka tautoms, visuomeniai ir pavieniams žmonėms. Atrodo, kad visi turime tau reikia dugno išgerti, kad Dievas nori mus tik vargais ir kentėjimais prie savęs patraukti. Viešpatie, pas ką mes eisime, tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Į save įsigilinę pastebėsime, kad dar nežiūrint geriausios valios, ne visiškai esame Dievui atsidavę, kad dar daug žmogiškumo ir įdų mumyse slepiasi, kad dar iki kaklo esame pasinėrę savęs ieškojimo vandenyse. Iš tiesų, jei mes tokiai save pažintume, su šventuoju Petru į viešpatį šauktumės ir jis mums padėtų. Mes nepažįstame savo skurdo, todėl nemokame melstis. O kiek daug vargo mumyse, jį pažinę turėtume visą laiką melstis. Kas kęsta, turi šauktis. Jis nieko daugiau negali. Tokiam nereikia formulių pagalbos šauksmus veržte veržiasi. Kas nepažįsta savo skurdo, tas negali melstis. Viešpatie, aš turiu melstis, kad apšvietimas būtų. Iš gilybių aš šaukiuosi į tave viešpatie, o viešpatie išgirsk mano balsą. Išmokyk mane melstis.